afacerea noastră. Accesul în magazine se face pe baza legitimației de client. Ascultați Europa FM, este ora 7. La această oră, Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM. Ada, bună dimineața! Bună dimineața! Vremea va fi ușor instabilă, iar temperaturile în creștere ușoară. Maximele se vor încadra între 15 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în lunca Dunării. După amiaza și seara, în jumătatea nord-vestică a țării și izolat în restul zonelor, vor fi averse și descărcări electrice. La munte, la peste 2000 de metri, trecător vor fi precipitații mixte. Acum, în sud-estul țării, pe arii restrânse plouă slab. Temperaturile erau cuprinse între 3 grade la Miercurea Ciuc, Târgu Lăpuș și Bistrița și 13 grade la Gura Portiței. În capitală trecător vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperatura maximă la prânz va ajunge la 22 de grade. S-a intervenit aseară la Caransebeș și Moldova Nouă în urma surpării unor bucăți din malurile râurilor Sebeș și Boșneag. Deocamdată nu sunt în pericol gospodării sau alte obiective. Conform reprezentanților Societății de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin, apele sunt momentan în scădere. Potrivit Isu Semenic, digul de pe malul stâng al râului Bistra, în amonte de localitatea Obreja, a fost supraînălțat cu ajutorul sacilor cu nisip. De asemenea, au fost supraînălțate ambele maluri ale râului Eruga pe raza localității Obreja. Drumul care duce spre Sarmisegetusa Regia, în județul Hunedoara, a fost afectat din nou de ploile căzute în ultimele zile. Drumul a fost reabilitat acum 3 ani cu fonduri europene. Transmite Mona Lizehin. O viitură formată în urma ploilor abundente a afectat drumul spre Sarmisegetusa Regia, capitala Daciei, în 4 puncte. Zonele afectate au fost semnalizate corespunzător, iar Consiliul Județean Hunedoara va demara lucrările de reparații. Este pentru a doua oară în acest an când drumul reabilitat cu fonduri europene în urmă cu 3 ani este afectat de ape. Acum au fost contactați reprezentanții firmei care execută lucrările de reparații și întreținere, care vor începe de îndată intervențiile necesare. Cei 18 km ai șoselei Costești-Sarmizegetu-Saregia au fost reabilitați printr-un proiect finanțat din fonduri europene de aproximativ 20 de milioane de lei. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Parlamentul statului american Florida a adoptat o lege care le permite cadrelor didactice să poarte arme de foc în clasă. Obiectivul declarat este evitarea unui nou masacru în mediul școlar, după cel petrecut la un liceu din Parkland pe 14 februarie anul trecut, unde un fost elev a ucis 17 persoane. Legea prevede că profesorii se pot înarma pe bază de voluntariat, după ce absolvă un curs de pregătire de 144 de ore în mânuirea armelor de foc. Opozanții acestei măsuri susțin că soluția la violențele comise cu arme de foc nu poate fi însă autorizarea unui număr și mai mare de arme. 73 minute, acestea au fost știrile. Sunt Adriana Sârbu, vă las acum cu Andrei Paleu și Florin Badea la Europa FM. Mulțumim, Ada. FC Barcelona este cu un pas în finala Ligii Campionilor după victoria 3-0 de aseară cu Liverpool. Lionel Messi a reușit o dublă. Argentinianul a ajuns la 600 de goluri în tricoul echipei Blaugrana. Echipa catalană a funcționat aproape perfect, reușind să arate pragmatism. FC Barcelona a stabilit un nou record al competiției, fiind neînvinsă de 31 de meciuri consecutive pe teren propriu. Manșa secundă, să mai spunem, se va juca pe 7 mai pe Anfield Stadium. Este ora 7:04. Rămânem la Europa FM în această oră pentru Armin Van Buuren. I Need You, auzim și Bee Gees, You Win Again. Iar de la Ed Sheeran, Shape of You. I'm in love with the shape of you. Este cea mai bună muzică de ieri și de azi. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii Europene aleasă prin sufragiu direct de cetățeni. Legislativul are alături de Consiliul Uniunii Europene rolul de a adopta legile după care funcționează blocul comunitar. Actele normative adoptate de Parlamentul European sunt obligatorii în statele membre. Parlamentul, format în prezent din 751 de eurodeputați, are competențe depline de a legifera în peste 80 de domenii, printre care agricultura, securitatea energetică, imigrația, justiția Europea și fondurile Uniunii. Parlamentul are și atribuția de a trage la răspundere celelalte instituții ale Uniunii, dar este și garantul Cartei Drepturilor Fundamentale. Carta prevede că demnitatea, libertatea, egalitatea, solidaritatea, drepturile cetățenilor și justiția sunt calități pe care se bazează Uniunea Europeană. Legislativul comunitar are 3 sedii, la Strasburg, în Franța, la Bruxelles, în Belgia și în Luxemburg. Din clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. Și 8 minute, bună dimineața. Începe această zi pe frecvențele Europa FM cu un aer rece de primăvară. Europa FM dimineața pe răcoare, dimineața în care se păstrează și aerul de vacanță, iar radioul rămâne deschis pentru cea mai bună muzică de ieri și de azi. Andrei Paleu, Florin Badea, bun găsit! Bună dimineața, Luca, Vlad și George se recuperează după grătarul de ieri. Noi ne întâlnim pe WhatsApp la 0728111222 pentru a afla cum vă este în mini-vacanță sau dacă ați revenit la serviciu. Petrecerile se țin lanț pe litoral și a găsit cumpărător și cea mai scumpă dintre mașini.